देव ऋषि नारद जी जब इस प्रकार कीर्तन कर रहे थे, उसी समय वह बालिका क्षण भर में अत्यंत मनोहर दिव्य रूप धारण करके पुनः उनके सामने प्रकट हुई। वह रूप 14 वर्षों की अवस्था के अनुरूप और सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंचा हुआ था। तत्काल ही उसी के समान अवस्था वाली दूसरी ब्रज बालाएं भी दिव्य वस्त्र आभूषण और मालाओं से सुसज्जित हो वहां आ पहुंची तथा भानु कुमारी को सब ओर से घेर कर खड़ी हो गई। मुनीश्वर नारद जी की सत्वन शक्ति ने जवाब दे दिया। वे आश्चर्य से मोहित हो गए। तब उन ब्रज बालाओं ने कृपा पूर्वक अपनी सखी का चरणोदक लेकर मुनि के ऊपर छींटा दिया। इस प्रकार जब वे होश में आए तो बालिकाओं ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम बड़े भाग्यशाली हो, महान युगेश्वरों के भी ईश्वर हो। तुम ही ने पराभक्ति के साथ सर्वेश्वर भगवान श्री हरि जी की आराधना की है। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले भगवान जी की उपासना वास्तव में तुम्हारे ही द्वारा हुई है। यही कारण है कि भगवान ब्रह्मा जी और रुद्र जी आदि देवता, सिद्ध मुनीश्वर तथा अन्य भगवान भक्तों के लिए भी जिसे देखना और जानना कठिन है, वही अपनी अद्भुत अवस्था और रूप से सबको मोहित करने वाली यह श्री कृष्ण जी की प्रियतमा हमारी सखी आज तुम्हारे समक्ष प्रकट हुई है। निश्चय ही यह तुम्हारे किसी अचिंत्य सौभाग्य का प्रभाव है। हे ब्रह्म ऋषि, धैर्य धारण करके शीघ्र ही उठो, खड़े हो जाओ और इस देवी की प्रदक्षिणा करो। इसके चरणों में बारंबार मस्तक झुका लो, फिर समय नहीं मिलेगा, यह अभी इसी क्षण अंतर्धान हो जाएगी। अब इसके साथ तुम्हारी बातचीत किसी तरह नहीं हो सकेगी। ब्रज बालाओं का चित्त स्नेह से विहल हो रहा था। उनकी बातें सुनकर महामुनि नारद जी नाना प्रकार के वेश विन्यास से शोभा पाने वाली उस दिव्य बाला के चरणों में 2 मुहूर्त तक पड़े रहे। तदनंतर उन्होंने भानु को बुलाकर उस सर्व शोभा संपन्न कन्या के संबंध में इस प्रकार कहा, हे गोप श्रेष्ठ, तुम्हारी इस कन्या का स्वरूप और स्वभाव दिव्य है। देवता भी इसे अपने वश में नहीं कर सकते। जो घर इसके चरण चिन्हों से विभूषित होगा, वहां भगवान नारायण जी संपूर्ण देवताओं के साथ निवास करेंगे और भगवती लक्ष्मी जी भी सब प्रकार की सिद्धियों के साथ वहां मौजूद रहेंगी। अब तुम संपूर्ण आभूषणों से विभूषित इस सुंदरी कन्या को परा देवी की भक्ति समझकर इसकी अपने घर में यतन पूर्वक रक्षा करो। ऐसा कहकर भगवान भक्तों में श्रेष्ठ नारद जी ने मन ही मन उस देवी को प्रणाम किया और उसी के स्वरूप का चिंतन करते हुए वे गहन वन के भीतर चले गए। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। पाताल खंड अध्याय 134। भगवान जी के प्रात पर स्वरूप श्री कृष्ण जी की महिमा तथा मथुरा के महात्म्य का वर्णन। श्री महादेव जी ने कहा, हे देवी, महर्षि वेद व्यास जी ने विष्णु भक्त महाराज अम्बरीश से जिस रहस्य का वर्णन किया था, वही मैं तुम्हें भी बतला रहा हूँ। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश बद्री का आश्रम में गए। वहाँ परम जितेंद्रिय महर्षि वेद व्यास जी विराजमान थे। राजा ने विष्णु धर्म को जानने की इच्छा से महर्षि जी को प्रणाम करके उनका सत्वन करते हुए कहा, हे भगवन, आप विषयों से विरक्त हैं, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, जो परम पद उद्वेग शून्य शांत है, जो सचिदानंद स्वरूप और पार ब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे परम आकाश कहा गया है, जो इस भौतिक जड़ आकाश से सर्वथा विलक्षण है, जहाँ किसी रोग व्याधि का प्रवेश नहीं है, तथा जिसका साक्षात्कार करके मुनिगण भव सागर से पार हो जाते हैं, उस अव्यक्त परमात्मा जी में मेरे मन की नित्य स्थिति कैसे हो। महर्षि वेद व्यास जी बोले, हे राजन, तुमने अत्यंत गोपनीय प्रश्न किया है, जिस आत्मनंदन के विषय में मैंने अपने पुत्र शुकदेव को भी कुछ नहीं बतलाया था, वही आज तुमको बता रहा हूँ, क्योंकि तुम भगवान जी के प्रिय भक्त हो। पूर्व काल में यह सारा विश्व ब्रह्मांड जिसके रूप में स्थित रहकर अव्यक्त और अविकारी स्वरूप से प्रतिष्ठित था, उसी परमेश्वर जी के रहस्य का वर्णन किया जाता है। सुनो, प्राचीन समय में मैंने फल मूल पत्र जल वायु का आहार करके कई हजार वर्षों तक भारी तपस्या की। इससे भगवान जी मुझ पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने ध्यान में लगे रहने वाले मुझ भक्त से कहा, हे महामते, तुम कौन सा कार्य करना अथवा किस विषय को जानना चाहते हो? मैं प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वर मांगो। संसार का बंधन तभी तक रहता है जब तक कि मेरे साक्षात्कार नहीं हो जाता। यह मैं तुमसे सच्ची बात बता रहा हूँ। यह सुनकर मेरे शरीर में रोमांच हो आया। मैंने श्री कृष्ण जी से कहा, हे मधुसूदन, मैं आप ही के तत्व का यथार्थ रूप से साक्षात्कार करना चाहता हूँ। हे नाथ, जो इस जगत का पालक और प्रकाशक है, उपनिषदों में जिसे सत्य स्वरूप पार ब्रह्म बतलाया गया है, आपका वही अद्भुत रूप मेरे समक्ष प्रकट हो, यही मेरी प्रार्थना है। श्री भगवान जी ने कहा, हे महर्षि, मेरे विषय में लोगों की भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। कोई मुझे प्रकृति कहते हैं, कोई पुरुष, कोई ईश्वर मानते हैं, कोई धर्म। किन्हीं किन्हीं के मत में मैं सर्वथा भय रहित मोक्ष स्वरूप हूँ। कोई भाव अर्थात सत्ता स्वरूप मानते हैं, और कोई कोई कल्याणमय सदाशिव बतलाते हैं। इसी प्रकार दूसरे लोग मुझे वेदांत प्रतिपादित आदित्य सनातन ब्रह्म मानते हैं, किंतु वास्तव में जो सत्ता स्वरूप और निर्विकार है, सत चित्त और आनंद ही जिसका विग्रह है, तथा वेदों में जिसका रहस्य छिपा हुआ है, अपना वह पारमार्थिक स्वरूप आज तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। देखो हे राजन, भगवान जी के इतना कहते ही मुझे एक बालक का दर्शन हुआ, जिसके शरीर की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। वह गोप कन्याओं और ग्वाल बालाओं से घिरकर हंस रहा था। वे भगवान श्याम सुंदर थे, जो पीत वस्त्र धारण किए कदम्ब की जड़ पर बैठे हुए थे। उनकी झांकी अद्भुत थी। उनके साथ ही नूतन पल्लवों से अलंकृत वृंदावन नाम वाला वन भी दृष्टिगोचर हुआ। इसके बाद मैंने नील कमल की आभा धारण करने वाली कलिंद कन्या यमुना के दर्शन किए। फिर गोवर्धन पर्वत पर दृष्टि पड़ी, जिसे श्री कृष्ण जी तथा बलराम जी ने इंद्र का घमंड चूर्ण करने के लिए अपने हाथों पर उठाया था। वह पर्वत गौओं तथा गोपों को बहुत सुख देने वाला है। गोपाल श्री कृष्ण जी अबलाओं के साथ बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वेणु बजा रहे थे।